यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या संवत 2053 तदनुसार 9 जनवरी सन 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम सामने जो परिस्थिति आती है उसे तीन विभाग है, मानो अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति और मिश्रित अनिष्टम मिष्टम इष्टं च त्रिविधं कर्मण फलम। पहले हमने जैसे कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे आगे आता है, तो एक तो परिणाम वो है जो हम जैसा चाहते हैं, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और अपने अनुकूल परिस्थिति, ऐसे अनुकूल व्यवस्था बनती है। कभी कभी हम नहीं चाहते हैं, जो दुष्कर्म किए पहले उनसे निर्मित जो परिस्थिति आती है वो ऐसी आती है जो हम शरीर इंद्रिया अंतःकरण मन और अपने प्रतिकूल पड़ती है, अनुकूल नहीं पड़ती। और तीसरी के ऐसी आती है जो कुछ भाग अनुकूलता का है कुछ भाग प्रतिकूलता का है। इसको ही अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधं कर्मण फलम् भवति अत्यागिनां प्रीतिः। अत्यागी होते, त्यागी नहीं होते, उनके आती है पर सन्यासियों को कभी नहीं आती। तो अत्यागी और सन्यासी क्या है? मानो त्यागी और सन्यासी, अत्यागी असन्यासी। तो त्यागी है कर्मयोगी और सन्यासी है सांख्ययोगी। तो कर्मयोगी के सामने भी ऐसी नहीं, सन्यासी योगी नहीं। तो ये परिस्थितियां तो सबके सामने आएगी, तो सन्यासी और योगी क्या करेंगे इस पर विचार करना है। सब भाई बहनों से कहना है, मगर कभी तो हमारे सामने अनुकूल व्यवस्था बनती है, कभी बन के प्रतिकूल व्यवस्था बनती है, और कभी ऐसी व्यवस्था बनती है जब कुछ भाग तो अनुकूलता का है और कुछ प्रतिकूलता का है, ऐसी मिली हुई बनती है। तो उनका क्या आशय क्या है? आशय केवल संसार का राग मिटाने में है। एक बहुत विशेष बात, जो परिस्थिति आती है केवल हमारे उद्धार के लिए आती है, हमारे कल्याण के लिए आती है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं आती है। क्योंकि यही तनु कर फल विषय अनुभागी, इस शरीर का फल भोग नहीं है, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए वो आती है। तो संसार में जो राग है ना, आसक्ति प्रियता, इस प्रियता को मिटाने के लिए आती है। क्योंकि ये जो संसार में प्रियता है यही जन्म मरण का कारण है। कारणं गुण संगो से सदा सदियों ने जन्म सु सत्वरजतम गुणों में जो आसक्ति है ये ऊंच नीच योनियों में जन्म देने में कारण है। तो उत्पन्न नष्ट होने वाले पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घटनाओं में, क्रियाओं में जो हमारा आकर्षण है, प्रियता है, ये प्रियता ही संसार का मूल है, जन्म मन का मूल है। तो वो जो प्रियता है उसके हटाने में ही इन परिस्थितियों का उपयोग है। अनुकूलता परिस्थिति आती है ना, मन धन धान्य संपन्न है, पितृ पुत्र आदि ठीक है, राज्य संपत्ति वैभव, पैसे जमीन जायदाद मकान सब अपने अनुकूल है ठीक तरह से। वो परिस्थिति क्यों आई है कि अनुकूल परिस्थिति का भोग करने के लिए नहीं, अनुकूल में ऐश आराम सुख भोग के लिए नहीं है। क्यों? यही तनु का तनु है ना शरीर, इसका फल विषय नहीं है, भोग नहीं है, परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है। तो इसकी अनुकूल परिस्थिति आई तो उसके द्वारा दूसरों की सेवा करें, औरों को सुख पहुंचावे, स्वयं सुख न भोगे, निर्वाह स्वयं करे, अन्न जल वस्त्र मकान औषध आदि के द्वारा अपना निर्वाह करें, परंतु सुख दूसरों को दे। संसार में सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि संसार का सुख अपना सुख नहीं है। संसार का सुख अपना सुख नहीं है, अपना मानो जो हम हैं स्वयं परमात्मा के अंश, तो हमारा सुख है परमात्मा का सुख है, वो हमारा सुख है। और ये मनस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी है, इनके संबंध से जो सुख होता है वो संसार का है, प्रकृति का है, हमारा नहीं है। इस वास्ते सुख हमारा ठहरता ही नहीं। हमारे पास सुख आता ठहरता नहीं, क्यों नहीं ठहरता? कि वो हमारा है ही नहीं, हमारा नहीं, वो हमारे पास कैसे ठहरेगा, कैसे रहेगा, रह सकता ही नहीं। कोई भी संसार का सुख किसी भी मनुष्य के साथ हरदम रहा नहीं है, नहीं रहेगा, नहीं रह सकता ही नहीं, क्योंकि अपना है ही नहीं वो। पराई विभूति कब तक रही भाई? पर धन की बातें के घर के बोली, परधन से क्या होगा, ये तो पराई चीज है। तो किस लिए आई है? कि जो अनुकूल परिस्थिति है वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए। क्योंकि हमारे पास वस्तु में तो सेवा कैसे करेंगे, बल नहीं है तो सेवा कैसे करेंगे, जनता नहीं है तो किसी सहायता कैसे करेंगे, स्थान आदि नहीं तो किसी को आश्रय कैसे देंगे। तो ये जो अनुकूल परिस्थिति पड़ी है ये केवल सेवा के लिए है। सेवा करने से क्या होगा, हमारी आसक्ति मिटेगी, राग मिटेगा। इनमें जो प्रियता है वो हमारे लिए न होने से दूसरों के हित के लिए होगी, तो हमारे वैराग्य होगा, हमारा त्याग होगा। और प्रतिकूल परिस्थिति आई है, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए पूरा अन्न नहीं है, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, दाम खर्चने के लिए पैसे नहीं है, पैर में जूते नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, बेटा पोता नहीं है, है वो हमारे अनुकूल नहीं है। ऐसी जो व्यवस्था आती है, ये परिस्थिति ये दुखदायी परिस्थिति है। तो दुखदायी परिस्थिति किस लिए आई है? कि दुखदायी परिस्थिति है त्याग कराने के लिए। कि त्याग क्या? दुखदायी परिस्थिति में दुख कब होता है? हम चाहते हैं नहीं मिला, हम रुपया रुपया पैसा चाहते हैं नहीं मिले, हम निरोगता चाहते हैं नहीं मिले, हम अपना कुटुंब चाहते हैं नहीं मिला, हम अनुकूलता चाहते हैं नहीं मिले। तो नहीं मिली है वो किस लिए? कि भाई इसी हमें चाह नहीं छोड़ो, जो नहीं मिले उसी चाह न रखने क्या फायदा? कि चीज मिली नहीं रहा चाह न रखेंगे तो दुख पाएंगे। तो हमें दुख पाने के लिए थोड़ा ही रहना है, हमारा जो जन्म मिला है दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। जैसे अनुकूल परिस्थिति से सुख भोगना नहीं है, ऐसे परिस्थिति प्रतिकूल है उससे दुख भोगना नहीं है। सुख दुख भोगना तो इनके लिए है जो साधन नहीं करते हैं, संसार में रचे बसे रहते हैं, उनके अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही सुख दुख भोगने के लिए है। दुख भोग जड़ सुख भोग जड़ दुख बिल खाए, दोषम धीर धरे मनमाई। परमात्मा की प्राप्ति वालों के लिए सुख दुख के समय कृतवा सम दुख सुख स्वस्थ दुखे सोने दुखना सुखे सुख स्प्रिया। सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठना है, सुख में सुखी दुख में दुखी नहीं होना है। अनुकूलता प्राप्त होकर देव सुखी हो जाए, प्रतिकूल दुखी हो जाए, ये मानव जन्म नहीं है। ये सब पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, दूध है, घास है, ये सब जंतु जंतु है। इनके लिए जो भोगी होनी है वो भोगने के लिए ही होनी मिली है। दुख भोगने के नरकादि की उत्पन्न है, सुख भोगने के स्वर्गादिक भूमिया है, तो वे सुख दुख भोगा करें। परंतु ये मनुष्यों ने भोगनी नहीं है, ये साधन योनी है। जैसे कल सुनाया ना, ये 15 वर्ष 15 मिनट 25 मिनट और 60 मिनट, तो ये जो है ये भोग भोगने के लिए नहीं है, ये परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए है। न सुख भोगना है न दुख भोगना है, न सुखी होना है न दुखी होना है। सुखदायी परिस्थिति के द्वारा सेवा करना है, दुखदायी परिस्थिति के द्वारा त्याग करना है, कपड़े चाहिए नहीं। जहाँ जा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, प्रतिकूलता हमें चाहिए नहीं, नहीं मिलेगी हमें चाहिए नहीं भीतर से, तो चिंता दुख मिट गया, चिंता की चाह मिटी, चिंता मिटी। जिसके कुछ नहीं चाहिए शान बादशाह का बादशाह, दुखदायी परिस्थिति में बादशाह ही आ जाती है, राजा महाराजा बन जाता है। क्यों चाहे ही नहीं हमारे, तो दरिद्रता किस बात की? दरिद्रता बाहर की दरिद्रता नहीं है, भीतर जो दरिद्रता खाऊं खाऊं मिले मिले मिले, ये दरिद्रता है। इस वास्ते लिखा है कोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्री कौन है? जिसके तृष्णा विशाल है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपये मिलते रहे मिलते रहे, वो ज्यादा ज्यादा धनी दिखता है, वो ज्यादा ज्यादा दरिद्री है, उसे अभाव ज्यादा है, घाटा भी ज्यादा लगता है, चिंता भी ज्यादा होती है, परिश्रम भी अधिक होता है, फैलाव भी अधिक होता है। जैसे सरोवर में जल अधिक होता है उतना ही कादा अधिक होता है उसे, जल थोड़ा हो तो कादे थोड़ी दूर में होता है, तो ऐसे संपत्ति वालों के दुख ज्यादा होता है। लोगों को वहम पड़ता है एक बड़े सुखी है, वो सुखी नहीं है। कैसे सुखी है? जैसे है एक दृष्टांत आता है, घर में चूहे बहुत बढ़ गए, अब कैसे करें? तो उस चूहों को मारना नहीं है, अपने पकड़ करके छोड़ देना है, ऐसा विचार करके और एक पिंजरा लाते हैं, लोहे के तारों का बना हुआ पिंजरा, वो लाकर भीतर रख देते हैं। तो पिंजरा होता है एक तरफ उसके दरवाजा होता है इतना सा, दरवाजे के नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, पत्ती लगी हुई है ऐसे, तो वो रख दिया, पास में रोटी के टुकड़े डाल दिए, कुछ रोटी के टुकड़े पिंजरे में डाल दिए, और घर वालों ने आड़ा दे दिया, बंद कर दिया। चूहे घूमने लगे तो अन्न की सुगंध आई और टुकड़े खाने लगे, पिंजरे के ऊपर चढ़ते हैं, कोई इधर चढ़ते हैं, कोई इधर चढ़ते हैं, भीतर में रोटी की गंध आ रही है, इस भीतर में सुगंधी है, तो चारों तरफ घूमते घूमते दरवाजा नहीं मिला, तो एक तरफ दरवाजा मिला, एक दरवाजा मिला एक तरफ, तो वो एक तरफ गया, भीतर गया तो वो पत्ती रही ना, बोझ ऐसे पत्ती नीची हो गई, भीतर गया फट पीछे हो गई, खट ऐसे बोला तो पीछे, अब निकलने को जगह नहीं मिली, रोटी खड़ा तो बोल गया, अब बाहर ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ा जाए, अब बजरा निकलता दरवाजा है नहीं, दरवाजा कहाँ से हो, दरवाजा तो बंद हो गया, अब वो घूमता है इधर उधर। दूसरे चूहे देखते हैं कि ये बड़ा मौज कर रहा है, कितनी सुगंधी आ रही है रोटी की, ये बड़ी मौज उड़ा रहा है, हम वंचित रह गए, तो वो भी ढूंढते इधर ढूंढते ढूंढते दरवाजा मिल जाए, मिल जाए भीतर प्रवेश किया, प्रवेश किया तो बस पत्ती नीची हो गई, अगर गया खट पीछे रह गई, और देखा अब वो देखता तो उसकी दरवाजा नहीं, अब दोनों लड़ने लगे। दूसरे चूहे देखते हैं ये मौज कर रहे हैं, हम रह गए जीते ही। तो ये दृष्टांत है, बेचारे देखते हैं सुख मिल जाएगा बस, ये में इसमें गए सुख मिला है, हमारा घर आनंद हुआ। इस तरह से लोग सुख ढूंढते हैं, धन हो जाए, घर हो जाए, विवाह हो जाए, छोरा छोरी हो जाए, नौकर रह जाए, हमारे हाथी घोड़ा गाय भैंस आदि हो जाए, ये इतना हो जाए ऐसा करते हैं। तो ये लोभ में घूम रहे हैं, घूमते घूमते किसी का ब्याह हो गया, किसी का मकान बन गया, तो ठीक हो गया, तो मौज हो गई, आनंद हो गया। अब हमारा ब्याह होते कितनी चीजों की जरूरत हुई, घर बनते ही घर में बहुत चीजों की आवश्यकता, एक घर में कितनी चीजें चाहिए आप गिनती नहीं कर सकते, जगह कितनी चीजें चाहिए, अलमारी चाहिए, मेज चाहिए, कुछ चाहिए, भैंस चाहिए, कि चावल चाहिए, कि सत्र चाहिए, कि लोटा चाहिए, गिलास चाहिए, कटोरी चाहिए, थाली चाहिए, पत्र राम राम राम राम चाहिए चाहिए लैंड तक, अब उन्हें इकट्ठी कर ली। दूसरे लोग देखते हैं कि ये बड़ा मौज कर रहा है, इसका ब्याह होगा, हमारा ब्याह हुआ ही नहीं, हम तो अकेले ही रह गए, ये बड़ी मौज कर रहा है, हम बड़े कष्ट में क्या करें, हमारे ब्याह ही नहीं हुआ। तो वो भी इधर उधर उधर भी कहीं कहीं ब्याह हो जाए, अब ब्याह होते ही उनके ही बोले की मजा। एक दुख से नाव दंतंग साम्य हम पार विवार न से तावत द्वितीय समुपस्थित में छिद्रेश था बोली भवंती। एक दुख के पार नहीं होते हैं, इतने दूसरा दूसरा तीसरा चौथा फिर दुखों की लाइन लाइन लग जाती है। क्या करें, एक मोटर हो घर में तो सत्संग में चले जाए, कहीं जाओ सर चले जाओ, मोटर एक हो जाए। अब एक मोटर है, एक मोटर हुआ तो भी ग्रेज चाहिए कि तेल चाहिए कि पुर्जा खराब हो गया कि टायर घिस गए कि ड्राइवर नहीं है। अब वो आप जानते ज्यादा क्या करें, मैं जानता ही नहीं, आप भोगते हो ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है वो नहीं है। अब दूसरा देखता है ऐसे बड़ी मौत है, घर की मोटर है इसके साहब, हम क्या करें, ट्राम मिले बस मिले न मिले क्या करें, ये मर्जी से चाहे चाहे चले जाए, ये बड़ा सुख है। तो दूसरों को बहम पड़ता है, सुबह देखने भीतर में रोटी है खा रहे ये मौज कर रहे हैं, ऐसे फंसे हो जाते हैं। तीसरा देखता है ये बड़ी मौज में है, इस तरह से इसके व्यापार लग गया, इसे दुकान लग गई, इसे नौकरी लग गई, राज्य में नौकरी लग गई, इसकी तो नौकरी स्थायी हो गई, अब वो तो मेरी स्थायी नहीं हुई। अब व्यापार जो कितने संसार के काम है ये झंझट आए सामने, कहते पहले काम नहीं है कोई जगह नहीं है, अब जगह भी मिली काम भी मिला, चिंता लग गई। नमस्कार करें ऐसी बात है भाई, ये सज्जन थे हमारे सत्संग करने वाले कलकत्ता में बड़े अच्छे सज्जन, तो वो दलाली करते थे सत्संग करते थे, वो कहते थे कि ये धनी आदमी सत्संग क्यों नहीं करते, हम तो दलाली करते हैं सत्संग में कहते हैं ऋषिकेश में खूब सत्संग करते फिर चलेगा फिर काम करते हैं सब। दूसरे इतना पैसा इनके पास में, इतफाक मेरा उनके पास पैसे हो गए, पैसे हो सत्संग में कम आते, पूछा उनको बात हुई मेरे सामने, तो कहते क्या करे वंशधर जी केड़िया नाम था, तो वो भी सत्संग में कहते वक्त नहीं मिलता सत्संग आने लगे टाइम नहीं है, जो जो काम फैल गया तो महाराज उस काम में जो उलझ गई, अब सत्संग में टाइम कहा समय नहीं है। ये जितना जितना पानी होता है उतना कादा अधिक फैलता है, जितनी संपत्ति है उतना ही काम ज्यादा हो जाएगा। हम तो एक ऐसे समझे नहीं है, बस हमारे कुटिया नहीं है कुटिया बन जाए, वही कुटिया में फिर महाराज राम राम राम राम राम राम आफत होती है। वो एक ऐसी कथा थी गीता बढ़ गई गीता फैल गई गीता छोड़ देते हैं भाई, तो इस तरह से महाराज आप बता गई। दूसरे समझते हैं कि बड़ी मौज में है तो बहम हो रहा है। एक मारवाड़ी कहावत है कि पार की थाली में घी घड़ौती से, इसे घी ज्यादा है इसे घी ज्यादा है इसे घी ज्यादा है, हमारे को तो कम मिला है, इस स्वभाव है ऐसा। अरे उद्योग करते हैं वैसे ही हो जाते फिर फंस जाते हैं, फिर पहले से ज्यादा फंस गए, पहले ठीक थे साधु होते हैं विरक्त हो गए त्याग कर दिया, और किसी भक्त ने कहा महाराज एक कुटिया तो बढ़ा दे, बाबा जी ढीले हो गए ठीक है भाई, अब कुटिया बढ़ने के बाद कितनी जो कृष्ण चाहिए जो चीजें जरूरत हो गई, तरह तरह की चीज हो गई, राग द्वेष हरग सुख राम राम राम राम। तो इस तरह से ये सुख चाहता है तो अनुकूल परिस्थिति आती है, तो अनुकूलता में ही प्रतिकूलता आती है, अरे प्रतिकूलता है उसमें प्रतिकूलता फिर प्रतिकूलता, कुछ कुछ अनुकूलता आ जाती है, कोई आदमी मान सम्मान कर दिया, किसी ने आदर कर दिया, किसी सत्कार कर दिया, कुछ धन आदि मिल गया, तो कुछ ही अनुकूलता प्रतिकूलता, तो केवल अनुकूलता नहीं मिलती है केवल प्रतिकूलता नहीं मिलती है, अनुकूलता का भाग ज्यादा है किसी में प्रतिकूलता का भाग ज्यादा है, तो प्रतिकूलता के साथ भी अनुकूलता है अनुकूलता के साथ भी प्रतिकूलता है, ये मिश्रित सीख रहती है, उसमें फंसे रहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति भूल जाते हैं। जैसे कल बताई वो देखने देखने में समय समाप्त हो गया और परमात्मा प्राप्ति कब करेंगे। तो इस तरह से महाराज झंझट में भूलते अनुकूलता, तो वो क्यों मिली है राग मिटाने के लिए, हमारा यहाँ विधान है कि बालक ब्रह्मचारी होते हैं, पढ़ने को जाते हैं, वे पढ़ाई करते हैं, तो दो तरह के ब्रह्मचारी होते हैं। पढ़ते पढ़ते विचार होता है मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। पढ़ाने वाले ऋषि मुनि होते थे, संत महात्मा होते थे, वे अपना जीवन दूसरों के हित में और लगा पढ़ाने में लगाते थे, तो उनका रहन सहन उनकी शिक्षा देखते थे, तो विचार कर भी अपने परमात्मा की प्राप्ति करें, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, भगवत दर्शन प्राप्त करें, ऐसा विचार उनके उन महापुरुषों के संग से, ऋषि तपस्वियों के संग से पढ़ते थे, उसे संग विचार होता। तो विचार करके जिसे मन में आ गया कि हम तो भाई अब भजन ध्यान ही करेंगे, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते, वे ब्रह्मचारी आश्रम से ही सन्यासी हो जाते हैं, त्यागी हो जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं। परंतु कई ऐसे होते हैं जिसके अधूरा वैराग्य होता है, वे विषयों का त्याग कर नहीं सकते, भोगों का त्याग कर नहीं सकते, भीतर से वैराग्य होता नहीं, तो उनका भी उद्देश्य तो ये बन जाता है उन ऋषियों की संग से। अब जहाँ अध्यापन करते अध्ययन करते हैं तो अध्यात्म होते हैं पढ़ाने वाले, उनका रहन सहन देख करके मन में तो आती है कि हमें ऐसे भजन ध्यान में करने लग जाए, परंतु भीतर में आसक्ति है, कामना है, वो छूटती नहीं, तो उसी सलाह करते हैं मतलब हम क्या करें, हमारा मन लगता नहीं, तो कहते बेटा तुम जाओ विवाह कर लो और देख लो कि इसमें कितना सुख है कैसा है, वो देखने बाद मन ललचाएगा नहीं, इस बार तुम देख लो, पढ़ लो, देख लो, तो वो देखने लग जाते हैं। वे होते उपकुरवान ब्रह्मचारी, वे गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, पर गृहस्थ आश्रम में उलझते नहीं है। हाँ, याद रखो एक बात, इस भारतवर्ष में जन्म लेना केवल अपने कल्याण के लिए होता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ये शिक्षा मिलती है, तो संसार के भोगों का त्याग करने वाले तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाते हैं, और विचार पूर्वक भोगों का त्याग होता नहीं, तो भोग भोग करके त्याग करना है, ऐसे विचार गृहस्थ आश्रम होते हैं, तो वे गृहस्थी फिर वानप्रस्थ होते हैं, फिर सन्यासी और परमात्मा प्राप्ति करते हैं। ये स्वयं मनु और शत्रु पराणी होयन विषय विराग भवन बसधा भा चौथ पद, रहते रहते हम बूढ़े हो गए, घर में रहते वैराग्य हो गए, तो दंपति मन दुख बढ़ता दुख लेगा, जन्म गए वो हरि भजन बिना, बिना भक्ति के जन्म चला गया, गजब हो गया हमारा, विषयों से वैराग्य होता नहीं, तो फिर वहां से चल दिए। तो कहते हैं विषयों से वैराग्य होता नहीं, हुआ वैराग्य ही क्यों हुआ, कि वो जो गृहस्थ आश्रम किया है स्वयंभू मन और शत्रुपारायणी ने, राजा थे, राज्य किया है, परंतु मनुस्मृति बनाई, तो उनके विचार किया कि ये भोग भोगने में हम उम्र खत्म नहीं करनी है, वो विचार पूर्वक किया तो उनको वैराग्य हो गया। धर्मते विरति योगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्माचरण करने से वैराग्य होता है, धर्म सहित गृहस्थ का आचरण करे, व्यापार धर्म सहित करे, नौकरी धर्म सहित करे, धर्म को मुख्य रखकर खेती करे, गौ पालन करे, जो व्यवसाय करे, राज्य करे, नौकरी करे, जो कुछ काम करे, धर्म को सामने रख करेगा, तो धर्म में ताकत है कि वैराग्य हो जाएगा, और अन्याय पूर्व भोग भोगने उनको कभी वैराग्य नहीं होगा। धर्म से विरुद्ध भोग भोगने वाले को वैराग्य होता ही नहीं, कितना ही उसको समझा दो, कितने ही सत्संग सुन ले, विचार कर दे, वैराग्य नहीं होगा, कारण कि अधर्म पूर्व विषयों का सेवन, अधर्म पूर्व पदार्थों का संग्रह, रुपयों का संग्रह, उनमें इतनी आसक्ति होती है कि वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अधर्म पूर्वक संग्रह किया है, अधर्म पूर्व भोग भोगा है, अन्याय पूर्व भोग भोगा है, शास्त्र निषिद्ध रीति से भोग भोगा है, तो निषिद्ध रीति का त्याग किया वो भोग किया हुआ उसको वैराग्य होता नहीं। जैसे घर पर कोई साधु आपके आवे और आप भिक्षा नहीं दो तो चला जाए, कहते मैंने अब नहीं देते तो चला जाए, चुपचाप हो जाओ तो चला जाए, कहने वाला देने वाला नहीं है तो चला जाए, बट डाकू आ जाए वह नहीं जाएंगे, वो तो लूटेंगे, कहते हम देते नहीं, तो साधु चला जाएगा, डाकू चला जाएगा। तो अधर्म पूर्व किए हुए जो विषय है और संग्रह है वो जबरदस्ती पकड़ता है, वो डाकू की तरह है, पाप वाला प्रधान है, तो वो जबरदस्ती जकड़ता है, उसे बैरागी नहीं होता। सत्संग करने पर भी बैरागी नहीं बैठता, बैरागी सत्संग की बातें तब लगती है जब भीतर में राग रहित होते हैं, विचार मुख्य है तब सत्संग की बातें अच्छी लगती है, नहीं तो सत्संग बिल्कुल फावल लगती है, विरुद्ध लगती है। जैसे आसन्न मृत्यु जिसकी मौत आई उसको दवाई अच्छी नहीं लगती, देखा हुई दीप निर्वाण गंधिन सुहृद वाक्य अरुंधति न पश्यंत न सिंधंत न जिघंती गतानुष। तेल का दीपक होता है, उस तेल के दीपक को जब बंद कर दो बुझा दो तो उसकी एक गंध आती है, तो जिनकी मृत्यु नजीक होती है उसको तेल की गंध नहीं आवेगी। और जो अरुंधति है सप्त ऋषियों के बीच में जो तीन तारे, चार तो यूं है तीन यूं है, उन तीनों बीच में तारा है वो वशिष्ठ का है, उसके पास अरुंधति है, छोटा सा तारा छोटा सा है, तो उसको देखते रहो, नजर ठीक होने पर भी अगर दया नहीं दिखता है तो समझ में मृत्यु होती है, वो देख नहीं सकते, मृत्यु नजीक आती दिखना बंद हो जाता है। ऐसे स्तुत वाक्य में जो अच्छे संत है अच्छी वाक्य है वो सुन नहीं सकते, गतायुष है उनकी उम्र खत्म हो गई, दवाई आदि की भी उल्टी बात जचेगी, स्तुति बात जचेगी नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि मरने वाला है। तो न सुनती न जिघ्रंती न सुनती न श्रीमंती गतायुष, ये सुनते ही नहीं गतायुष। तो जिनका पाप ज्यादा फट गया है, उम्र खत्म हो गई है, इस जीवन का आगाड़ी प्रथा नहीं है, वे उसको देखते ही नहीं, तो उपदेशी बात नहीं सुन सकते, उनको अच्छी नहीं लगती, लोभी नीति भावी लोभी है कामी है, उसको कोई नीति अच्छी लगती है, उसको तो अनिति अच्छी लगती है। चोर को कहा तुम साहूकारी रखो, उनको कहते साहूकारी में कितना आफत है, चलते 10,000 रुपया 15,000 रुपया 500 रुपया यूं हाथ लगता है, ऐसा कैसे सुना जाए, तो वो छोड़ नहीं सकते, उनको देखता है रुपया साथ में आता है कुछ मेहनत नहीं चट जेब कतरी रुपया, तो छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे निषिद्ध आचरणों में चले वाले हैं उनको वैराग्य नहीं होगा। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, जहां निषिद्ध रीति से संग्रह और निषिद्ध भोग होगा वहां पकड़ पकड़ा फंस जाएगा, वो तो बैरागी हो नहीं सकता। अरे दिखते है दूसरा, तो दूसरे बैरागी वाले भी बुरे दिखते हैं, धन वाले भी सहते हैं, क्या कृष्ण ऐसी कैसी कई कई बातें ऐसी हमने सुनी है, सभा में कहने का मन नहीं करता है, कितनी कितनी विचित्र उल्टी उल्टी बातें उनकी है, शास्त्र से बिल्कुल निषिद्ध, त्याग वैराग्य की बात सुन नहीं सकते कह नहीं सकते और सुहाती नहीं उनको, उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष नुकसान दिखता है। ये साधुओं के पास जाते इनकी अकल नहीं है, ये नया तो कमाने देते नहीं, जो आओ बैठो हमारे पास हमारे को उखाड़ो बैठ करके, तो कमाने नहीं देते, पूरे गए जो खा जाते हैं। अब इन्हें अक्ल नहीं है कि दो तरह का नुकसान करने वाले में फिर जाते हैं, अब कैसे समझा, उनको बड़े हैरान होते हैं अभी कि ऐसे कैसे समझाया जाए, तो समझे नहीं है, अब ये तो नहीं समझे तो वो कैसे समझेंगे बताओ, उसमें उनका मन कैसे लगेगा, डबल नुकसान की बात में क्यों जाएंगे, वो तो समझ नहीं सकते, उल्टी बुद्धि हुई हुई है, और उसी में ही रचे पचे रहते हैं कि यही है बस, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। संसार के पदार्थों का संग्रह करना, संसार के भोगों को भोगना, इतना ही तो है, ये साधु ये ठगाई करते हैं, बात तो वही है उनकी, बस रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना, आराम करना, ये काम है। अब पेशा अलग अलग है, कोई दुकानदारी करता है, कोई कथा करता है, कोई करता है, मतलब दिन पर ही है, कहते त्याग है, त्याग त्याग हुआ दिखावती है, कहते वो पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे रुपया लेते हैं, कहते रुपया नहीं लेते, मारो लेते हैं, 5-7-10 रुपया नहीं लेते। जचती नहीं कि कोई त्यागी होता है, समझ ही नहीं आता। और वो दिखता भी ना, जहां जाए वैसे वैसे दिखेंगे उनको। रात्रि को तो क्या उल्लू ही मिलेगा, रात्रि को दिन सर कैसे मिलेगा। इस तरह से महाराज अस्तिवा दे दिया कि ये तो कोई धर्म है नहीं। कुछ दिन काम कर भजन धन कर गया, वो नकली वेश बना करके फिर गए, हमने देख लिया सब सत्संग कर लिया, साधु भी बन गए, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं। ये लगते हैं यही काम ठीक है, इन पड़ा क्या है, क्यों मैं खुद में समय बर्बाद करें। लगती ही नहीं उनकी बातें, उसमें से पद रहते हैं और करते करते राम नाम सत्य मर जाते हैं। तो सज्जनों ये शरीर मिला है ये भोग के लिए नहीं है, अनुकूलता सुख के लिए नहीं है, यही तो अनुकूल फल विषय है। प्रतिकूलता दुखी होने के लिए नहीं है, दोनों का एक उद्देश्य है। अनुकूलता भी साधन सामग्री, प्रतिकूलता भी साधन सामग्री, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव शरीर है, मुक्ति तो है दरवाजा, और जिसमें बुखार आवे तो साधन, स्वस्थ हो जाए तो साधन, धन आवे तो साधन, धन चला जाए तो साधन, आदर हो तो साधन, निरादर हो तो साधन, प्रशंसा हो जाए तो साधन, निंदा हो जाए तो साधन, अनुकूलता प्रतिकूलता सब साधन सामग्री है। वो साधन सामग्री है परिस्थिति का सदुपयोग करने से, परिस्थिति के दूर करने में लाने में लोग लगे हुए हैं। ध्यान दें, बड़ी मार्मिक बात है। किसी तरह से परिस्थिति सुगम हो जाए, सरल हो जाए, सबसे परिस्थिति अनुकूल हो जाए, खूब मेहनत करते हैं, अनुकूल हो भी जाती है, नहीं ये प्रतिकूलता हट जाए, खूब उद्योग करते हैं हटाने के लिए, हट भी जाए न भी हटे, परंतु पारमार्थ उन्नति के लिए चलो, उसे ना भी नहीं है, उसका तो जरूर लाभ होगा ही, नियम है ये। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले की उन्नति अवश्य होती है, घाटा इसमें होता ही नहीं। हर घाटा हो कैसे, वो नित्य सत्य तत्व है, उसकी प्राप्ति होगी, और अनित्य की प्राप्ति तो अनित्य होती है, प्राप्त हो जाए तो भी नहीं हुई, नहीं हुई तो ही नहीं हुई, ये तो एक ही चीज जाएगी। सांसारिक धन प्रति हो गया तो ही कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं। आप रुपये कमा लिए तो क्या हो गया, छोड़ को तो मरना ही पड़ेगा, का तो खर्च हो जाएगा, लोग ले जाएगा, डाकों से ले जाएगा, डॉक्टर ले जाएंगे, का कोई वकील ले जाएंगे, कुछ ले जाएंगे, पास में रहने देंगे नहीं, और ले जाएंगे तो मरोगे, छोड़ दो मरना ही पड़ेगा। त्यागी से त्यागी को भी छोड़कर मरना पड़ता है, फूटी फूटी तुमी फटी लंगोटी छोड़कर मरेगा पहले। चिंता करते हैं कैसे निर्वाह होगा, अन्न कैसे होगा, वस्त्र कैसे होगा, मकान कैसे होगा, स्वास्थ्य कैसे होगा, ये सब हो जाएगा, ये बुद्धि मारी गई है। कृपा करना, नाजायज न होना। आप विचार करो, छोरियां ज्यादा होती बड़ी मुश्किल है, मुश्किल छोरा छोरी में सब एक समान है। छोरी हो तो दान करोगे महाराज, कन्यादान का बड़ा भारी पुण्य है, अरे वो छोरी आपके भरोसे नहीं आती है, वो अपना भाग्य लेकर आती है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, शरीर पीछे रचना होती है, प्रारब्ध पहले बनता है, चिंता आप करते हो। आप अपनी मर्जी से पालन कर सकते हो, पैदा कर सकते हो। कई बहनों माताएं मिली मेरे को, कहते छोरा नहीं हमारे इतना वर्षों की बालक नहीं है। भाई हम तो जानते नहीं, क्या बताऊं, ये ज्यादा सुनते हैं नहीं कि सच्चा करते, वे समझ ये बेटा दे देंगे, ये धन दे देंगे, धन दे हमारे पास होते हैं कौन सा देव, ना धन है ना हमारे भाई बेटा है, भाई हम तो बाजे बाबा जी साथ है, बातें सुनो, बातों के बेड़ हुए ये सुना जाएंगे, लोग समझते हैं बड़े बड़े बाबा जी दे देंगे। तो बहुत से बेटा चाहते हैं उनके नहीं होता, बहुत ज्यादा धन चाहते हैं कि क्या करें, आजकल तो व्यापार ठीक नहीं चलता है, ठीक नहीं चलता है, तो हमें भी दुख होता है भाई, नहीं है क्या करें भाई, पर हम करें क्या बताओ। एक सज्जन थे, तो गोरखपुर की बात है, कायस्थ सज्जन थे मास्टर, वो आए कि महाराज लड़की बड़ी हो गई, मेरे मन में आते ही मैं ईसाई बन जाऊ, छोरी का संबंध हो जाए किसी तरह से, क्या करूं। तो मैंने कहा भाई मेरे से कहे तो तू एक रोता है ज्यादा, मैं रोऊंगा दो रोने लग जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा, जिसके पास में कोई करेगा वो रोना, मैंने कहा जब आ गया तो मेरी दया आएगी, तो तू रोऊंगा मैं हंसूंगा मौज से रोता रहे क्या फायदा। पर तो ये याद नहीं आती एक प्रारंभ पहले रचो और पीछे रचो शरीर, याद मानते ही नहीं, जचते ही नहीं है। अब सफा ऊंधा काम है, सत्संग करते नहीं, सदविचार करते नहीं, सत्शास्त्र पढ़ते नहीं, ऊंधा ऊंधा काम करते तो कैसा समझ में आवे। प्राणी में जात्यायुर्भोग है, जन्म होता है, आयु होती है, उसमें सुख दुखी परिस्थिति भाग्य से आती है। हमारे गोविंद भम के पास में एक सज्जन के लड़की जन्मे, एक पैर से लंगड़ी थी महाराज, बड़ा अवस्था नहीं हुई मेरे सामने, ब्याह गर बेटा हो गया, ससुराल में बड़ा आदर हो गया उसका, मैंने देखा अपनी आंखों से अग्रवाल सज्जन थे। तो अब वो अंग ही छोरी के भी बेटा हो गया, आदर हो गया सास से, अब समझते ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा सज्जन हो ये सोई राम कच्ची राखा। आप कहते कैसे होगा, भगवान ने रच रखा है, आप पाप के भागी क्यों बनते हैं, अन्याय के भागी क्यों बनते हैं, झूठ कपट बेईमानी क्यों करते हैं, ठगी धोखेबाजी विश्वासघात क्यों करते हैं, इसके बिना भी निर्वाह जरूर होगा। आपके निर्वाह का अन्न और वस्त्र संसार में नहीं होगा तो आपके प्राण नहीं रहेंगे, जब तक संसार में अंदर प्राण ये है तब तक आपके प्राण जाएंगे नहीं, कुबुद्धि करके आप अपघात कर दो, हिंसा कर दो, हत्या कर दो, मरने वाले को भी मारते हो तो आप पाप के भागी बनते हो, वो मर जाता अपने आप से, आप मरने पर आप पाप के भागी नहीं बनते, गर्भ गिर जाता है आपके पाप के भागी नहीं बनते, मन तो आप जबरदस्ती पाप के भागी बनते हो, मुफ्त में मूर्खता के कारण से महान हत्या के भागीदार बनते हो। मैं सोचते ही नहीं है कि यूं ठीक हो जाए, यूं जाएगा, अब पापों के ऊपर लगे, आज कलयुग में पापों के पीछे पड़े, पाप करने से धन होगा, पाप करने से बचाव होगा, पाप करने से निर्वाह होगा, मन में जच गई। गोस्वामी जी ने क्या सुंदर लिखा है, कल मल मूल कलयुग के कारण से ऐसा मलिन हो गया अंतःकरण, पाप पयो निधि जनमन मीना, पाप रूपी समुद्र में कलयुगी जीवों का मन मछली हो गया, मछली को कह दिया जाए कि जल से दूर कर देंगे, ये बात समझ आए तो घबरा जाए, जल से दूर करते ही छटपटाने लगती है, ऐसे कह दिया कि झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, झूठा मत लिखो, खतौर से पुर्जा मत बनाओ, ऐसा करो तो ये नहीं हो सकता, कह दे तो कोई नियम दे दे तो बड़े घबरा जाएगा, राम राम राम राम कैसे व्यापार करे, ऐसे बिना पाप रहा नहीं जाता, मरने लगते हैं ऐसे महाराज, पाप में गया, पाप से होगा हमारे। कई लोग कहते हैं कि तो धन अर्थार्थी भक्त हैं, तो हम भी कहते हैं अर्थार्थी भक्त किसके हो, भगत भगवान का होता है, अर्थार्थी भगत का, आप झूठ कपट के भगत, बेईमानी के भगत, ठगी के भगत, विश्वासघात के भगत, हे विश्वासघात देवता, हे चोरी देवता, आप क्षमा करना, आप हमारे को बचा देना, ऐसा इष्ट देव मान रखा है झूठ कपट को, पाप को, अन्याय को, तो बस इससे ही धन होता है, इससे निर्वाह, ये छोड़ दे तो रोटी नहीं खा सकते महाराज, कानून ऐसे ऐसे बढ़ जाए रोटी नहीं खा सकते, ये बिल्कुल बात झूठी है, आप भी सोचो तो समझ में आ जाएगी, ये तो नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी, समझते ही ऐसा है कि जब आज का जन्म ऐसा ही है, वैसे भाइयों ऐसी बात नहीं है, वो झूठ कपट के अधीन नहीं है, रोटी आपके भाग्य के अधीन है, वो मिलेगी, लाखों करोड़ों रुपया होने पर भी रोटी ठीक खा सके हाथ की बात नहीं है, ऐसे रोग हो जाते हैं, रूखी रोटी आप खा देते नहीं खा सकते, ज्यादा खा नहीं सकते, घर में खूब धन है, लाखों करोड़ों रुपया है पास में, पर तू रूखी रोटी खाएगा, फल भी हरे जी खा नहीं सकता, रोटी भी चोपड़ी हुई नहीं खा सकते, साग भी उबाले हुआ खा सकते, छोंका नहीं खा सकते, ये दशा वर्तमान में देख लो आप है, हो रही है। वो जितना लिखा उतना ही खाए, कैसे खाओगे? धन बहुत संसार में पड़ा है, कैसे होगा? और होगा तो कुछ भी पास में नहीं है। एक संतों की बात आई, धन नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक। धन नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक। जीवन बैठा रामदास आन मेरे सब तो मारवाड़ी समझता हूँ, मारो घर में कोठा नहीं है, भरा हुआ है ही नहीं, एक इतना था भी दाना नहीं घर में, दाना नहीं, ना गाय है ना भैंस है ना भेड़ है ना बकरी है ना दूध है, कुछ नहीं, और रुक भी है पास में नहीं, पर भोजन करने बैठे तो दूध दही घी सागर रोटी और मेरे सब थोड़ा जाते, तो पास में मैंने क्या खाएंगे, मना मुफ्त में नहीं मिलता है भाई, मुफ्त में मिलता है हमारे तो क्या बताऊ, तो सब मिलता है। वो धनी से धनी आदमी जैसे था वैसा होता, राजा महाराजाओं के महाराज तिरसा मग मारे तिकेर मरता मंगे नीर, जेल दल दे बड़े वालों जो थे एक अन्न लिया, पाप करने वालों को महाराज अन्न जल्दी नहीं खा सकते, जल नहीं पी सकते, जल पाप किया है ना, ये शिकारी होते हैं क्षत्रिय लोग जो मारते हैं जानवरों को, उस जल के किनारे छिपकर बैठ जाते हैं, बेचारा हरण तीर प्यासा प्यासे मरता आगा पीने लगता है, बैठे जहां जल पशु जल पिए न बैठे वो दीबान नीर होठ चैठे नीर दे ठैठे दिक्षान, बैठे जहां जल पशु जल पिए बैठे वो दीबान वो दी कहते हैं छिपकर बैठ जाते हैं, वो नीर होठ चैठे नहीं बेचार पीड़े लगा ठे मारे मार दिया, तिरसा मृग मारे तिकेर मरता मांगे नीर, जल देवड़ वालो जठे एक न रहे अखीर, अखीर पानी देना नहीं जाएगा भविष्य में, भविष्य खत्म हो जाएगा, अथवा वह आमे यशो पेट जलोदर पीर, वैद्य डॉक्टर पर दे नहीं पीने दे नीर, जलोदर हो जाए पानी बढ़े में प्यासे मर रहा है वैद्य तो ना ना पानी मिलते, ये दशा होगी भाई पाप का तो फल ये होगा, पार को हरे गुरु पाण ताकि हो देसी तार को फेर वो प्रमाण अवतार को, जिन्होंने किया है पाप उन्होंने फल भोगा, भोगना ही पड़ेगा, उसमें भोगतं कृतं कर्म सुभाषम, सज्जनों पाप मत करो, अन्याय मत करो, दुराचार मत करो, रोटी भगवान देंगे नहीं देंगे तो क्या है, क्या कहें मर जाएंगे, अच्छा मर जाओगे तो नहीं तो नहीं तो जियेंगे, क्या करोगे पाप तो पाप करने के लिए जियोगे, पाप करके तो कई दिन जी जाओगे और पाप नहीं करो तो मर जाओगे, तो पाप ज्यादा पोटली बनाने के लिए जीते हो, छोटी पोटली सही, थोड़ा पाप या भी मर जाओ हरी बात नहीं, फायदा होगा, परंतु महाराज मान नहीं सकते, मन में सोचते हैं बाबा जी कहते हैं पता नहीं है, ये भी दुकान पर बैठे तो पता लगे, बात तो सच्ची है भाई हम भी मानते हैं, परंतु भाई पाप की जरूरत नहीं है, आप न्यायपूर्ण काम करो मिलेगा, कई दिन अन्याय किया है तो दुकान में भी कई दिनों तक घाटा लगेगा, परंतु दुकान फिर पैठ जम जाएगी महाराज, आपकी स्वतः स्वाभाविक बिक्री होगी, जिनकी पैठ जमी है क्या कहावत है ना, नामून चोर नामून शाह कमाए खाए नामून चोर मारियो जाए, तो ऐसे सच्चाई के साथ करो पैठ जम जाती है। एक बात याद आ गई, समय थोड़ा ही क्या करें, तुकाराम महाराज थे दक्षिण में हुए, वो कपड़े का व्यापार करते थे, तो हाट लगती है किसी रविवार किसी समय मंगल अलग अलग गाँव में, तो हाट के दिन अपने घोड़े पर कपड़ा लद कर जाते हैं, वहां बिक्री कर देते हैं और पैसा वैसा पीछे आ जाते हैं अपने, तो एक दिन हाट लगने वाली थी एक गांव में, तो शाम को जाकर धर्मशाला में उतर गए, उतर गए अपना कपड़ा रख दिया नीचे, कल यहाँ हाट लगेगी उसमें कपड़ा बेचेंगे, तो तुकाराम महाराज भी वही साथ में अपने घोड़े पर उद्माल लदे हुए, तो कीर्तन की आवाज आई गांव में से, कीर्तन हो रहा है। तो तुकाराम महाराज ने कहा, भैया हमारा माल और घोड़ा पड़ा है, हम कीर्तन जाएंगे। अब कीर्तन की जिस रुसवा वो कैसे छोड़े, वो हाथ की बात नहीं है। जिनकी रुचि हो जाती है ना, वो छोड़ नहीं सकता। दूसरे मौज से सोए है, चलेगी कीर्तन में, कीर्तन मस्त हो गए। उन लोगों ने देखा, हम तो कीर्तन में जा रहे, हम तेरे घोड़े की रुमाल की रक्षा करें, तेरे बाप के नौकर हैं। तो क्या किया, वो कपड़ा उठा करके और खाड़े में उसे फेंक दिया और घोड़े को खोल कर मारी गई, घोड़ा चला गया। सो गए सभी, रात बीती, डाकू आए, हमें मार पड़ी, घोड़ा भी ले गया, माल भी ले गया, मार भी पड़ी। सुबह के सुबह भी आए तो आते तो सामने घोड़ा मिल गया, घोड़ा कैसे आ गया, घोड़ा तो बंधा हुआ था, कैसे आ गया, वो घूमता सामने आ गया घोड़ा, उसको पकड़ कर ले आए। अरे क्या हुआ, क्या क्या, मतलब रात डाकू पड़े, हमारा तो माल भी ले गया, घोड़ा ले गया, मार और पड़ी, तुम्हारे घोड़ा हमारे तो मिल गया। अब मुझे समझ रही है, ये घोड़ा खोल दिया, यहाँ था नहीं, आता तो ये भी ले जाते, अंधेरे में घूमता रहा। अब वो ले सोच गए, टट्टी गए उसने तो खाड़े में माल पड़ा मिल गया, कंठ वो ले आया अपना। अब थोड़ा माल बैग बहुत जल्दी बिक गया, चल घोड़े चटा गए। तो देने वाला किस तरह से लेता है, कैसे देना, तो कह रहा महाराज जी बात सुनी है मैंने, ऐसा हुआ। अब आपसे आप घोड़ा भी रक्षित रह गया, माल भी रक्षित रह गया, और रात भर कीर्तन किया मौज से, आनंद से। तो मिलने वाली चीज मिलती है, झूठ का और बेईमानी से मिलती है, ऐसा कोई कायदा नहीं है, परंतु विश्वास नहीं है। तो भाई अपना समय सार्थक बनाओ और ध्यान रखो, जो अनुकूलता आती है वो भी हमारे राग निवृत्ति की आसक्ति मिटाने के लिए, दुखदायी परिस्थिति आती है वो भी आसक्ति मिटाने, संसार से वैराग्य कराने के लिए आपकी परिस्थिति आती है। सास बहु की लड़ाई होती है, सास अच्छी नहीं लगती वही वैराग्य के लिए, बहु अच्छी नहीं थी वही वैराग्य के लिए, कुटुम्ब अच्छा नहीं लगता वैराग्य के लिए, कुटुम्ब अच्छा है तो त्याग वैराग्य कीर्तन करने के लिए। जो परिस्थिति आई है उसका सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। भगवान के यह अंधेर नहीं है, जो आपको परिस्थिति दी है आपके कल्याण के लिए यही परिस्थिति है, इसका सदुपयोग करो कल्याण होगा, दुरुपयोग करो कल्याण नहीं होगा। भाई परिस्थिति बदल नहीं सकती, परिस्थिति बदलने में समय लगाते हैं वो निरर्थक जाता है, परिस्थिति का सदुपयोग किया जाए तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इस बात जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, या सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जैसी अवस्था मालिक है उसी अवस्था में साधन सामग्री है, अनुकूलता में प्रतिकूलता में और अनिष्ट मिश्र मिश्रित है, उसमें भी अपना कल्याण है, जैसे मिले उसे संतोष करो, व्यापार बढ़ाओ, खोजो, विचार करो, चिंतन करो, भाव पूछो, तार चिट्ठी दो, खोजो, अच्छे से काम करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, इसका नतीजा बड़ा खराब निकलेगा। अभी पता नहीं है, ना तेरे ही भाग का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माफ है और करो हजार। आज एक सज्जन मिले, वो कहते महाराज हमारे घर के पीछे ही बकरा काटते हैं और मालिक बड़ा मौज में रहता है, रिष्ट खुश है, खूब धन है उसके पास में, और बेचारे नियम से ठीक चलते हैं, खाने को रोटी नहीं है, क्या ये अन्याय है, परमात्मा का अन्याय है। मैंने कहा भाई ये पहले की है, पहले जिसने खेती की अनाज पूरा मैठा तू खाता है, एक हल चलाता है भूखा है, अब हल चलाता है इसका अनाज पैदा होगा तब देखना, अभी तो भूखा है। इस वास्ते ये अभी पाप करते हैं उसका फल अभी नहीं, अभी पुण्य करते हैं उसका अभी फल नहीं है, बीज बोते हैं उनका अभी फल नहीं होता है, समय पाकर होता है। मनुष्य समझते नहीं है भाई, अच्छा काम करने से क्या फायदा, सत्संग करते हो तुम्हारे कितना फायदा होगा, अब सत्संग करे फायदा हो जाए तो सत्संग करी, या घाटा लग जाए सत्संग नहीं, ये कसौटी नहीं है। सत्संग करो, सद्भाव होंगे, सदाचार होंगे, हृदय में शांति होगी। पैसा होने पर भी शांति नहीं होती है, बाहर पैसा बहुत हो गया, भीतर में जलन होती है, पैसे वाले देशों की बात सुनी है, आपघात करके स्वयं खुदकशी करके मरते हैं बहुत से, उतने हिंदुस्तान में नहीं मरते आपघात करके। इतना दुख है जो जीते मरना चाहते और मर जाते, इतने दुख ही है। लोग कहते बड़े सुखी ऐसा, वो धनी बड़ा धनी देश है, धनी देश है, अपने हृदय में तो जलन है, खुदकशी करते हैं, जीना भारी हो रहा है, मर रहे हैं। हमारा गरीब देश होते हुए भी ऐसा नहीं करते, बहुत कम। तो ये सुख बाहर का सुख नहीं है, हृदय की शांति शांति है, वो सत्संग भजन करने से अवश्य मिलती है, इसमें उन्नति अवश्य होती है। संसारी काम में उन्नति अवन्नति घाटा नफा दोनों होता है, इसमें नफा ही नफा होता है, घाटा होता ही नहीं। परिस्थिति कैसी आए उसी परिस्थिति भजन बंद नहीं होता, साधन में बाधा नहीं होगी, अनुकूलता में अनुकूलता रहे, दूसरों का हित करो, प्रतिकूलता में हित से त्याग करो, दोनों प्रतियां दोनों परिस्थितियां अब आसक्ति में जाकर परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण कर्मण फलम भवते त्यागिनाम प्रीति अनुसंधाजिनाम कुछ। जैसी परिस्थिति आएगी उसी परिस्थिति के अनुसार भगवान का भजन करो, सुख में भी भगवान का भजन, दुख में भी भगवान का भजन, अनुकूलता भी भगवान का भजन, भगवान को याद करो। सुख में के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय में जाए, बलिहारी वा दुख की जो पर नाम जपाए, भगवान में लगा दे वो दुख बढ़िया, अशु भगवान ही विमुख करे क्या काम का। तो संत लोग तो भाई अगारी पूंजी बढ़ाना कल्याण करना इसको ठीक समझते हैं, सुखदायी हो दुखदायी परिस्थिति कैसी हो। नारायण नारायण नारायण।